ใครจะมาหลับหลับยังไงเวลามันสงบมันก็ไม่บอกเราเหมือนกับเวลามันคิดคิดก็เรื่องว่าเดี๋ยวมันว่าจะบอกมาขึ้นไปหาคนหนึ่งคนนี้คนนั้นมันว่าจะบอกบอกว่าจะเถื่อนั้นเป็นธรรมชาติของจิตเราอ่านมันเข้าไปเวลาของเราน้อยแล้วหมดแล้วสั่งทีนี้ก็ขอขึ้นมาว่าถ้าต้องการความสุขเย็นๆนี่นะให้คิดว่าสมาธิเป็นกีฬาไม่ต้องไปหวังเป็นพระอรหันต์พระอริยบุคคลเป็นกีฬาภาษาภาษาบาลีว่าฌานกีฬากีฬาเป็นภาษาบาลีนะอย่ามูเมโลก็เป็นภาษาไทยนะพวกเราใช้ภาษาบาลีกันทั้งนั้นเนี่ยทุกวันนี้แต่ไม่รู้อย่างน้ำประปาเนี่ยบาลีนั่นน่ะประปาแปลว่าน้ำดื่มน้ำใช้เพราะนั้นกีฬาที่เราใช้เป็นภาษาบาลีฌานกีฬาเล่นอยู่ในการแข่งตกเย็นมากลางคืนลูกหลานนี่ไหว้พระสีถ้าเราถือศาสนาอื่นเราลึกถึงพระผู้เป็นเจ้าเสียเพราะอันนี้มันเป็นสากลนะมันเป็นคอสโมโพลิตันเรียกว่าเป็นคอสติกเรียไอชูสทานเซนต์เพอร์ซันต์กอดคือล่วงพ้นสิ่งเหล่านี้ avoid theology and dogma ประเด็นในเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องฝึกให้จิตเป็นสมาธิยกศาสนาออกไปหมดเลยไม่ได้ตั้งไว้ให้ถือว่าอันนี้เป็นธรรมชาติที่จะลองฝึกดูและลึกถึงบิดามารดาผู้มีคุณมีคุณหลังจากนั้นก็เคลียร์ความรู้สึกที่โกรธเกลียดเคียดชังใครวันนี้อย่ามีภัยมีเวรแก่กันนะถ้าเธอจะมาฆ่าหัวฉันเชื่อเนื้อเอาเป็นชิ้นๆเกิดยอมตายในขณะนี้เอาละไม่เป็นเวรไม่ภัยเรียกว่าเคลียร์และจากนั้นก็ลองนั่งไม่ต้องขวาทับซ้ายซ้ายทับขวาอะไรหรอกนั่งอย่างไรจะสม่ำเสมอสัมมาอาทิแปลว่าปกติสม่ำเสมออย่างยิ่งภายในทางพุทธศาสนาจะสอนละเอียดเรียกว่านิสีทติปันลังกังอาภูชิตวาคูขาเข้ามาโดยรอบไม่ได้เอามาขับมาทับอะไรต้องการให้การไหลเวียนของเลือดนี่สะดวกสบายเกินประโยชน์แก่ร่างกายเป็นฟิสิกส์เฮลเป็นสุขภาพทางกายแต่ครูบาอาจารย์รุ่นใหม่นี่แหมมันเทคนิคเฟ้อเหลือเกินความจริงเป็นเรื่องง่ายๆธรรมดาถ้าเราเอาฟอร์มูลาของพระพุทธเจ้านั่งคูขาเข้ามาโดยรอบให้เลือดลมมันไหลสะดวกสบายอุจุงกายอย่างตั้งกายตรงอย่าให้มันหลังคดอุจุงคืออูดในทะเลทรายจริงสินะใครสิมันนอนหลับไว้บนไม้ยังดอกถ้าตั้งอย่างนี้มันไม่หลับหลังจากนั้นดำรงสติไว้มั่นเฉพาะหน้ามันจะการหลับตาจะเอาอย่างไรบางคนบอกว่าหลับตาบางคนบอกว่าลืมตาในพระบาลีจะไม่ได้บอกให้เราหลับตาแล้วก็ไม่ได้บอกให้เราลืมตาจะบอกว่านักกายโยกิระมัตตินะจักขูนิอนุปาทายะจักเมอาสเวหิจิตังนี่พูดจริงกายอย่าลำบากตาอย่าลำบากลองนั่งดูแล้วก็ทำตัวตรงๆอย่างนี้ค่อยลดลงมาให้พอดีนิดนึงถ้าหลับตาบางคนไม่ดีนะบางคนหลับตาร้อนเพิ่มขึ้นมาอีกเดี๋ยวนี้อากาศกำลังร้อนเนี่ยถ้านั่งหลับตาปั๊บฮอดตึงขึ้นมาอีก25% เพื่อไหลเข้ามาเองสังเกตนะอย่าซื้อบื้อสมาธิไม่ได้สอนให้เราซื้อบื้องูนะฉลาดพอเรานั่งแล้วลองถ้าหลับตามันร้อนมันร้อนแล้วก็มันจะรู้สึกกดๆในหัวในหน้าผากหรือบางทีหลับตายิ่งคิดเก่งพอลองลืมตามองไปข้างหน้าประมาณสัก2 เมตรถ้ารู้สึกยังหนักๆก็มองอีกจุดไกลออกไปอีกปรับให้มันได้ระยะของสายตาหลังจากนั้นเราลืมตาไว้เราก็กำหนดถ้าเรากำหนดยุบเนาะของเนาะแล้วก็กำหนดในใจยุบเนาะของเนาะมันเบามันสบายถ้าอย่างนี้เราก็ลืมตาทำพอมันสงบจริงๆมันหลับเพราะมันเองตอนนี้อย่าไปบีบไปคั้นมันเรียกว่าไม่ให้มันเกิดอาการเทนชั่นทีนี้บางคนลืมตาไม่ดีเมื่อตาสำนังเล่นมาเนี่ยโอ้เห็นคนอันยางผ่านเคลื่อนน้ำก้นคนอันไปเอกมันเคลื่อนไปหนาไปลังจังที่รับตาไปเพราะฉะนั้นมันจึงพอดีแต่ละคนในความพอดีไม่เหมือนกันเมื่อทีนี้ถ้าผู้ใดต้องการความสุขสมาธิเพื่อความสุขนะลืมตาหรือหลับตาจัดการให้พอดีถ้าหลับตามันไม่มีปัญหามันไม่ร้อนไม่อึดอัดก็หลับตาเสียถ้าลืมตามันสบายก็ลืมตาทีนี้ล่ะถ้าต้องการความสุขหายใจยาวยาวเอวยาวาสาบาลีวัติคังวาอัสสันโตอัสปัสสามีติสิกริทีคังไปวายาแดนหิม breathing long in and out he know หายใจเข้าออกยาวคือรู้หายใจเข้ายาวๆตอนนี้กวนนะซะก่อนไม่มีความสุขนะหายใจยาวร้อนอึดอัดทุกข์แต่หลังจากนี้มันจะไปสู่ความสุขเธอหายใจเข้ายาวๆหายใจออกยาวๆหายใจเข้ายาวๆเต็มที่จนเหนื่อยอัดทีนี้เธอเลิกหายใจยาวปล่อยเป็นหายใจสั้นรักสังวารักสังแปลว่าสั้นหายใจสั้นสั้นก็รู้สึกจะอึดอัดไม่มีความพอดีทีนี้ก็เธอปล่อยเลยรอบที่3ขั้นที่3ปล่อยแล้วแต่มันจะยาวแล้วแต่มันจะสั้นสร้างความรู้สึกครอบรอบครอบคุมตนเองว่ามันจะเคลื่อนไหวตรงไหนในช่วงนี้ถ้าเธอสร้างความรู้สึกว่าหายจะเข้าจะออกธรรมดาแล้วแต่มันจะสั้นจะยาวจิตจะเริ่มสงบกายเริ่มสงบลมหายใจเริ่มพอดีอาการของร่างกายจะเย็นหลังจากนั้นมันก็จะดิ้นดิ้นเยอะๆจักจักแรงไปแรงมากน้ำตนน้ำโตน้ำหัวน้ำหางไตงงเงี้ยมๆขึ้นนี่คือเม่งไม่จอน้ำมูลนี่เยอะๆแจ๊กอย่าไปเกามันเฉยทำลมให้ละเอียดเข้าปล่อยไปสร้างความรู้สึกไว้ส่วนบนอีกหน่อยมันผ่านมันผ่านไอ้ที่มันดิ้นยึกจักจักไอ้ที่มันไตมันคันมันมีตัวคือให้ไปหน่อยไตทั้งหมดเนี่ยถ้ามันเลยนี่ไปมันเจ็นลงเย็นลงมันจะเหมือนขว้างก้อนหินลงไปในน้ำจะจมลงไปลมหายใจน้อยลงน้อยลงละเอียดหมดลมหายใจความเจ็บปวดรวดร้าวก็หมดไปมอบมอบตายไทยเขาอยากตายมาเป็นแก่งกันในช่วงนี้ถ้าฝ่ายหญิงจะมักจะกลัวแต่ฝ่ายชายไม่กลัวถ้ามีครูบาอาจารย์เข้าไปถามไม่ตายคือมันละเอียดมากจนเรารู้ไม่ได้ในช่วงนี้อยากจะบอกลูกหลานเด็กกันหนึ่งว่าเดี๋ยวนี้นะโลกเขาพัฒนาการทางอาวุธในประเทศที่เป็นมหาอำนาจเขามีอาวุธชนิดหนึ่งเรียกว่าระเบิดไนโตรเจนไนโตรเจนเป็นระเบิดชนิดหนึ่งทันสมัยมากถ้าสมมติว่าเรานั่งอยู่ในเขาตุ้มลงมาเนี่ยไม่เจ็บปวดรวดร้าวเลยไม่ไหม้อาคารบ้านเรือนแต่ไม่ออกซิเจนไม่มีลมหายใจนั่งอยู่ก็นั่งตายนอนอยู่ก็นอนตายยืนอยู่ก็ยืนตายในนี้โลกอาศัยอยู่ได้เพราะธรรมะเท่านั้นถ้าบุคคลที่ควบคุมอาวุธเหล่านี้เกิดอาการเครียดแบ่งค่ายกันนั้นเมื่อใดเขาหมดความอดทนกิเลสที่อำนาจและเหตุผลเมื่อนั้นพวกเราก็เข้าสู่ความทุกข์ยากลำบากแล้วระเบิดนี้จะเกิดขึ้นคนโบราณจะบอกว่าในอนาคตการคนไม่มีศีลมีธรรมไปเปิดทีฆะนิกายมหาปฏิกวัตรเล่มที่11จักรวรรดิสูตรหาได้ง่ายๆเลยมีอยู่10กว่าสูตรพระพุทธเจ้าเล่าเองด้วยต่อไปในคนจะหมดศีลหมดธรรมผู้หญิงผู้ชายจะอายุน้อยลงเหลือเพียงแค่10ปี5ปีจะมีผัวมีเมีย10ปีก็จะตายในช่วงนั้นจะเกิดอาการมืดพ่อแม่ลูกสาวลูกชายครูบาอาจารย์ไม่มีจะเสพสมกันเขาจะเสพสมกันเหมือนสัตว์หลังจากนั้นก็จะถึงจุดที่เดือดร้อนที่สุดสัตว์หันตระกับจะเกิดขึ้นมีอาวุธก้อนดินก้อนหินจับขึ้นเป็นอาวุธหมดไม่ขีดกั้นยังเป็นอาวุธเผาบ้านเผาเมืองเห็นกันได้สำคัญว่าแมงไก่จับมีดผ่าลัดฟันขาลายกินเขาสิคุมกันขาตายไปขีนควยสังเวชอกเป็นหนาหน้าสะอาดแล้วจะมีชนกลุ่มหนึ่งแต่ชนกลุ่มนี้แหละนี่เป็นภาพจำลองให้เราเห็นในความวุ่นวายของเมืองอุดรเนี่ยจะมีเด็กกลุ่มหนึ่งร้อยสองร้อยคนหลบออกจากความวุ่นวายมาฝึกใจตนเองอันนี้เป็นภาพจำลองเป็นเงาของอนาคตพระพุทธเจ้าว่าจะมีบุคคลกลุ่มหนึ่งไม่พอใจที่จะฆ่าใครและไม่พอใจที่จะอยู่ให้เขาฆ่าถ้าเขาฆ่าเราเราก็จะฆ่าเขาถ้าฉะนั้นก็พากันหนีไปอยู่ป่าอยู่ถ้ำไปเจริญสมาธิภาวนาเมื่อเกิดความมืดขึ้นมา7วันสัทธันตระกับปังพระวิสติอาวุธทั้งหลายเกิดขึ้นในมือคนทั้งหลายก็ฆ่ากันคนทั้งหลายจะนั่งตายนอนตายยืนตายเดินตายเมื่อ7วันผ่านไปตายกันหมดจะเหลือแต่พวกที่เจริญสมาธิภาวนาในป่าออกมาเหลือแต่คนจำนวนน้อยเห็นกันก็วิ่งเข้าไปกอดกันดีใจวิ่งเข้าไปกอดกันดีใจหนอเรามีบุญเราไม่ตายหลังจากนั้นบุคคลเหล่านี้จะเป็นเผ่าพันธุ์ใหม่ของมนุษย์ที่มีจิตวิญญาณประกอบไปด้วยธรรมไม่เบียดเบียนกันอายุจาก10ปีก็ที่10ปีพ่อแม่ได้จาก10ปีเป็น20ปีลูกหลานได้ยื่นกันไปถึงโกฏยืนไปแล้วก็ลดลงมาใหม่ จนถึง 80,000 ปีแล้วจึงจะเกิดโรคภาษีอ่านคำพูดนี้ยังไกลแต่ความเป็นจริงนั้นเท่าที่ทราบในโลกที่เป็นมหาอำนาจทางกองกำลังทหารเขามีอาวุธชนิดนี้เป็นไปได้มากเลยว่าระเบิดไนโตรเจนตุ้มลงมาเนี่ยคนทั้งหลายก็นั่งตายนอนตายงูควายสัตว์ทั้งหลายตายตึกรามบ้านช่องยังอยู่แต่ผู้ที่เจริญสมาธิภาวนาระดับsudden reconcentration คือป๊อกก็แบบจับจนลมหายใจไม่มีเนี่ยอันนี้บ่ตายเพราะในขณะที่เราไม่หายใจนี่มันปรุงธาตุกันอย่างพอดีมากเลยไม่ต้องการพลังงานภายนอกและภายในธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมสงบลมหายใจสงบอยู่ภายในความร้อนความเย็นพอดีมากไฟก็ดีน้ำก็ดีมันผสมกันอยู่ภายในพอไม่หายใจภายนอกเลยผ่านไปประมาณ5นาที10นาที20นาทีลมหายไปในมีนะบริธรรมสมาธิแรกจะไปถึงจุดหนึ่งที่ไม่มีลมหายใจเลยในช่วงนั้นถ้าไม่หวาดกลัวซะก่อนมันก็จะดิ่งนอนอยู่ตรงนั้นไม่หายใจแต่มันเย็นอยู่ภายในในช่วงนี้ถ้าระเบิดชนิดนี้ตุ่มลงมาคนอื่นตายแต่พวกนี้ไม่ตายพอไม่อากาศแล้วสักพักหนึ่งอากาศลมออกซิเจนก็จะพัดมาจากที่อื่นพอพวกนี้ออกมาหายใจก็คือเกาก็ตายมีทางเป็นไปได้เพราะนั้นพวกเราฝึกไว้เนี่ยเป็นวิชาที่ไม่มีในหลักสูตรใครสอนในประเทศอเมริกันพวกไซโคโลจีเดี๋ยวนี้ยอมสยบนะเขาบอกว่าไซทิกเซเลนเดอร์สยบยอมทางจิตต้องหันมาศึกษาทางพุทธศาสนาถ้าจะทำลมยาวแล้วทำลมสั้นปล่อยลมให้สะอาดแล้วพยายามคลายอาการยึดในลมหายใจมาสร้างความรู้ไว้เฉยๆลมหายใจจะน้อยลงน้อยลงและสงบบางทีก่อนที่จะสงบจะเป็นผู้เหมือนตกจากที่สูงลงที่ต่ำรู้ถ้าเราไม่ตกใจดูอีกรู้ทีเดียวครั้งที่สองก็อาจจะพึบเข้าไปข้างในเอกาที่พาบุพาว่าอันเดียวที่เด่นอยู่ภายในเสียงข้างนอกไม่ได้ยินอะไรไม่ได้ยินเลยแต่มีความรู้อันเดียวอยู่ภายในกายก็ไม่มีกายสังขารระงับปัดสัมพยัญกายสร้างข้าหลังกายสังขารนั้นปวงระงับเหมือนไม่มีกายแต่มีแต่จิตมีแต่ผู้รู้บางทีก็นาน10นาที20นาทีเป็นชั่วโมงถ้าสมาธิมากกับ 2-3 ชั่วโมงพอมาแล้วไม่รู้จักเจ็บปวดอะไรเลยทีนี้จิตนี่เปลี่ยนจะรักพ่อรักแม่รักพี่รักน้องน้ำตาไหลรู้จักซาบซึ้งถึงคุณค่าเพราะสิ่งที่เราพบนี่เอาเงินแสนล้านซื้อเอาไม่ได้แต่เราได้ด้วยชีวิตด้วยการปฏิบัติผู้ให้ชีวิตของเราคือพ่อคือแม่ในช่วงนี้ไม่ต้องร้องไห้หรอกน้ำตาไหลออกมาเองซาบซึ้งถึงพระคุณผู้ให้ชีวิตและมาพบอันนี้เราทำยังไงจะตอบแทนบุญคุณท่านได้ทำยังไงจะเอาสิ่งนี้ไปให้ท่านได้มันไม่ใช่สิ่งที่จะหยิบยื่นถือโยนให้จำเป็นต้องไปชวนพ่อชวนแม่ปฏิบัติธรรมเพราะนั้นคนโบราณหวังเหลือเกินให้ลูกช่วยอย่างนี้ในภาคอีสานเนี่ยกล่อมลูกน้อยนอนเปจะมีคำหนึ่งว่าเจ้าใหญ่มาให้เจ้าไปบวชได้ยิ่งหยวดในศีลในธรรมพ่อจำนำคุณพ่อคุณแม่พ่อได้เกเดินขึ้นสวรรค์นี่คำกล่อมต้องการให้ลูกได้เดินขึ้นสวรรค์ถ้าลูกพบสวรรค์เช่นนี้อยู่ไม่ได้ต้องไปหาแม่หาพ่ออยู่ไกลแค่ไหนก็ตามฝรั่งที่ไปอยู่กับอาตมาเนี่ยเป็นโรคเอดส์อยู่ด้วย4เดือนจึงบอกว่าผมเป็นเอดส์ท่านอาจารย์รู้จักเอดส์มั้ยบอก I just know nowa few months before ฉันเพิ่งจะรู้เมื่อ 2-3 เดือนฉันอ่านหนังสือผิดฝรั่งบอกว่าผมเป็นเอดหมอเขาบอกว่าผมจะตาย40วันผมก็รีบมาเที่ยวประเทศไทย eat and drink be merry to follow we may die กินก็ไปสนุกสนานก็ไปมือน่าจะตายเอาเอดไปแพร่ให้คนไทยมากๆว่าฉันก็มาเที่ยวที่นี่มาเที่ยวก็พอดีมาพบกับอาตมาได้ฝึกสมาธิครบวันที่40ที่หมอบอกว่าเขาจะตายเขาบอกว่า complete48 today ครบ40วันวันนี้ผมยังไม่ตายไม่มีทีท่าว่าจะตายผมว่าการปฏิบัติธรรมนี่มันดีนะครับจะเริ่มสมาธิภาวนาเสร็จแล้วเป็นไรรู้ไหมร้อนอาเล่าเรื่องบุญคุณพ่อแม่ก็ฝั่งฝรั่งกับเราไม่เหมือนกันฝรั่งบอกว่าพ่อแม่สนุกสนานให้เราเกิดเฉยๆเมื่อเราเกิดมาแล้วเราก็เที่ยวสนุกสนานต่อไปพวกเรากำลังจะเป็นเหมือนฝรั่งเพราะวัฒนธรรมเก่าของเราเนี่ยจืดจางมากเดี๋ยวนี้เอาวัฒนธรรมฝรั่งเข้ามาใส่แบบสวมกางเกงทับกันกางเกงเรามีเอาของฝรั่งมาครับวัฒนธรรมเรามีท่วมทับเลยฝรั่งมาใส่เรียกว่า superimposed of on alien culture on the existing one สวมวัฒนธรรมทับกัน พราะวัฒนธรรมต่างชาติมาครับฝรั่งนี่สั่งสอนเรื่องบุญคุณพ่อแม่ให้ฟังไม่สนใจเลยเขาบอกว่าลูกฝรั่งดีต่างคนต่างไปพ่อแม่แก่แล้วก็ไปที่นิคมคนแก่คารมาก็หมดปัญญาที่จะสอนให้ฝรั่งและลึกถึงบุญคุณพ่อแม่ก็สอนได้เรื่องสมาธิวันหนึ่งฝรั่งได้พบความสงบมีสมาธิดังกล่าวนี้แล้วแกมีความสุขสามวันแกเดินหน้าแดงอ้อมไปอ้อมมาในกุฏิร้องไห้แต่ร้องไห้เขาไม่มีเวลาให้เพราะว่ามีคนมาฟังธรรมเยอะเหมือนวันนี้วันนี้ทิ้งคนมามากกว่าพวกเธอพวกที่มาฟังธรรมแล้วกันหนึ่งตอนเช้าจากอำเภอวานอนนี่ว่าสายมาหน่อยยังฉันข้าวไม่เสร็จมาอีกได้จากอำเภอสว่างแดนดินเซกากลุ่มนี้ก็จะมาฟังธรรมก็เลยบอกขอร้องก็จะต้องไปเมืองอุดรเขาบอกว่าไม่ได้ฟังธรรมก็เห็นในหน้าเขาได้ยินแต่เสียงในวิทยุวันนี้ทิ้งเขามาสมัยนั้นฝรั่งแกต้องการจะมาระบายแกร้องไห้แต่ร้องไห้ก็ไม่มีเวลาเพราะคนมาฟังธรรมมากมันไปเป็นมาจนถึงวันที่สามแกร้องไห้เช็ดน้ำตามาร้องไห้เข้าห้องน้ำออกมาจะขึ้นกุฏิก็บอกว่าอ๋อดันเรียกอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าโฮสเทลนี่เกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าเมื่อไอทรบันอยู่ฟิวินิผมขอรบกวนท่านสักเล็กน้อยมองดูเขาร้องไห้แล้วน้ำตาก็เลยบอกว่า What's playing Look you like to be crying now เกิดอะไรขึ้นดูเหมือนคุณกำลังร้องไห้ความจริงอาตมารู้ว่าเขากำลังร้องไห้เพราะอะไรเพราะเขาฝึกสมาธิถึงระดับนี้แล้วจะไม่ร้องไห้ได้อย่างไรไม่ต้องร้องไห้ดอกมันจะต้องรู้จักบุญพ่อแม่เองเขาบอกว่าผมวุ่นวายไหมครับ Distraction or notผมคิดถึงพ่อถึงแม่ผมเนี่ย3วันแล้วผมไม่ได้ร้องไห้ครับผมให้นักคลายนึงบันมายเทรนด์เวย์น้ำตามันออกมาเองไม่ได้ไห้ได้ไหมท่านรำอินวันมายโทรสแอดมายฟิลลิ่งมันเป็นปุ่มว่าท่านลำอินวันมายโทรสมันเป็นก้อนแน่นอยู่ในคอเป็นปุ่มจุกคอออกมาว่าท่านแน่นมากผมไม่ได้ไห้น้ำตาไหลออกมาคือทอดแม่แต่ว่าคิดถึงทำไมอยากให้แม่มาศึกษาธรรมมาปฏิบัติธรรมอยากให้แม่ได้รู้จักศาสนาพุทธแม่สูบแต่กัญชาแม่เล่นแต่ไพ่บางทีเดือน2เดือนเปลี่ยนรถเก๋งคันหนึ่งพ่อเองก็ทำแต่บาปไปเดินเรือสมุทรกลับมาทีก็ลงทะเลตกปลาเป็นกีฬาได้มาก็ไม่ได้กินไปซื้ออาหารกินแต่ตกปลาเรียกว่าฆ่า Very bad karma on way กระทำกรรมชั่วที่สุดตลอดกาลสงสารพ่อสงสารแม่ไม่ได้ร้องไห้น้ำตามันไหลออกมาพวกเราทั้งหลายนี้ถ้ามาปฏิบัติธรรมเพียงแค่พบความสุขชนิดนี้ใครจะใจเจือใจดำที่จะไม่คิดถึงพ่อถึงแม่คนเราคิดถึงพ่อแม่มีอยู่สองเวลาหนึ่งทุกขันทุกอิริกากาบเท้าคุณแม่รวดจดหมายคนหนึ่งขอเงินรอดแต่ถ้ามีความสุขถ้าสุขในมุ้งในหมอนสุขเรื่องการมารมมันลืมพ่อลืมแม่แต่ถ้าสุขบริสุทธิ์สุขในสมาธิสุขที่จิตได้เสพความสงบระงับละเอียดตรงนี้จะคิดถึงผู้ที่ให้ชีวิตชีวิตนี้ได้พบสิ่งที่สูงสุดมีผู้ที่ให้ชีวิตแก่เรานั้นท่านได้พบเลยอย่างคิดถึงช่วงนี้ไม่ต้องร้องไห้กลางคืนนี่อาจจะกราบไปหาพ่อหาแม่หรืออาจจะกราบหาครูบาอาจารย์คนที่สอนเรานั้นท่านหลับหรือท่านตื่นท่านอยู่ที่ไหนเราไม่เคยเข้าใจวันนี้เราเข้าใจแล้วสิ่งที่ท่านสอนท่านพูดมันอย่างเพราะนั้นเพียงแต่มีความสุขนี้มันก็ต้องการให้แก่คนอื่นมีความสุขเรียกว่าความสุขเพื่อความสุขไม่ใช่ความสุขที่เก็บซ่อนดอกเบี้ยแห่งความทุกข์หรือความชิงชังคือความสุขที่อาศัยสิ่งอื่นบุคคลอื่นวัตถุอื่นอันนั้นมันพร้อมที่จะเกิดทุกข์อันนี้เรียกว่าสมาธิภาวนาเป็นไปเพื่อความสุขสมาธิภาวนาเป็นไปเพื่อฤทธิ์เดชเอาอีกสักหน่อยก็ได้บางคนพอจะมีพื้นฐานมีอุปนิสัยมาแต่ชาติก่อนบางคนมันเนน้อยๆนี่เราสอนสองสามวันเป็นแล้วนั่งไปทำยังไงจะมีฤทธิ์มีเดชลูกหลานลองนั่งสมาธิและกำหนดอโลกสัญญาภาษาบาลีว่าอโลกสัญญาคือกำหนดความสว่างนั่งกลางคืนได้มันคือกลางเวรนี่นะทิวากสัญญาสร้างความสำคัญมั่นหมายในความรู้สึกเป็นเหมือนกลางวันเป็นเหมือนแสงสว่างถ้าผู้ใดทำสมาธิทำไปแล้วเกิดแสงสว่างครั้งแรกจะเกิดแสงน้อยๆเหมือนฟ้าแลบเล็กถ้าเราเพ่งบางทีเราอาจจะเห็นรู้สึกเหมือนกับตะวันกำลังขึ้นหรือเดือนกำลังขึ้นไกลๆในช่วงนี้เธอไม่ต้องทำอะไรเธอสร้าง imagination ทับลงไปเหมือนรีโมทคอนโทรล ภาษาพระเขาเรียกว่าหน่วงของหน่วงขององค์ช้างดึงถ้าเห็นภาพไกลก็ทำให้มันมาใกล้สร้างความรู้สึกเหมือนใกล้ๆแล้วผลักไปไกลๆทำให้มันเล็กทำให้มันใหญ่หลังจากนั้นทำให้มันสว่างเจิดจ้าไม่มีประมาณจนตาดีเลื่อมตามากถ้าอย่างนี้อีกหน่อยเธอก็จะเห็นอะไรยับยับต่างคือจอโทรทัศน์ครั้งแรกมันเป็นจอขาวๆเรียงไม่มีอีกสักพักหนึ่งก็จะเห็นสัญญาณมาปั๊บไปปั๊บไปอีกหน่อยเห็นหุ่นกันบางอย่างก่อนแล้วเธอเห็นหุ่นแล้วแต่ตัวมันมีของว่าบาดในย่างต้องจำบริจาคตรงนี้เป็นทางนำไปซึ่งสมาธิภาวนาภวีตาภคูรีกัตตาญาณทัศนะปฏิลาภายะสังวัตติเรียกว่าmeditation development conducive to magical power or supernormal and extrasensory of perception เป็นได้ง่ายๆไม่ต้องถือศาสนาพุทธศาสนาอะไรก็ตามเพราะมันเป็นของสากลพระพุทธเจ้าบอกเป็นของสาธารณะทีนี้สมาธิภาวนาเพื่อสติสัมปชัญญะโดยวิธีใดก็โดยที่เธอทำเนี่ยโดยที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนจะเคลื่อนจะไว้จะไปจะมาจะคู่จะเฉียดจะก้มจะเงยมีสติสัมปชัญญะอย่างที่พวกเธอทำยุบหนอพองหนอขวายางหนอซ้ายางนี่คือสมาธิภาวนาที่เป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะเมื่อรู้จากการเคลื่อนไหวของกายก็จะรู้จากจิตเข้าไปด้วยละเอียดนี่อันและสมาธิภาวนาสุดท้ายเป็นไปเพื่อการทำอาสวะให้สิ้นตอนนี้เพ่งดูจิตเพ่งดูอารมณ์ความรู้สึกสัญญา perception conception วิตกความคิดสำเร็จรูปพรวดยอดอะไรออกมาอ่านใจตนเองให้ออกดูผูกใจให้มันอยู่แล้วอ่านให้ออกบอกให้ได้ใช้ให้เป็นเห็นความคิดทุกขณะที่มันคิดรู้เท่าทันจนเห็นธรรมชาติที่มันไหลไปกลายเป็นความไม่เที่ยงเกิดไปดับไปเกิดไปดับไปจิตผ่อนคลายออกมาในช่วงนี้พวกเธอก็รู้เองว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันเป็นเองปัจจัตตังเยวะจานังอุปชติความรู้ชนิดนี้จะเกิดขึ้นเองจะเพาะตัวจะรู้เองว่ามันคืออะไรเพราะนั้นก็พอจะสรุปได้ว่าอะไรพัฒนาจิตคืออะไรพัฒนาจิตทำไมพัฒนาจิตเพื่ออะไรพัฒนาจิตโดยวิธีใดดังกล่าวมานี้ก็เห็นจะพอให้พวกเธอได้เข้าใจเพราะเวลาเราน้อยถ้ามีโอกาสถ้าคนไหนคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสนุกพอวันที่10มกราคมถึง17ขอลาโรงเรียนลาครูลาพ่อแม่ไปที่นิเทศพระรามได้เลย7วันคอร์สหนึ่งจะมีมหาชนมากกว่า 3,000-4,000 ปีหน้าคิดว่าประมาณ 5-6,000 เพราะปีที่แล้วนี่ 3,000 กว่าปีก่อน 1,500 มันขึ้นเป็นเท่าตัวแล้วจะมีพวกฝรั่งจากต่างชาติมาร่วมฝึกปีที่แล้วมีจากแคนาดาแล้วก็มีจากอิสราเอลซึ่งเป็นบ้านเกิดของพระเยซูเลยที่เยรูซาเล็มแล้วจะมีพวกญี่ปุ่นเข้ามาร่วมคอร์สก็ฝึกร่วมกันแต่เวลาแสดงคำจบภาคภาษาไทยก็ต้องแสดงเอกภาคหนึ่งแก่บุคคลเหล่านี้โรงหลานผู้ใดคิดว่าป้าไปซ้อมมีเฮงก่อนนะหรือไปเล่นจังหน่อยก่อนนะลองดูก็ได้แต่ซ้อมมีเฮงขับปันยังตีสองขาตื่นบ่ต้องย่างตายร่วมหน้าตื่นขึ้นมานั่งซื่อๆเฉยๆเลยบริเวณเห็นงานอย่างจะไปยานอย่างบริเวณแดดได้หามนึ่งนั่งคุยกันกับผู้บ่าวกับผู้สาวยังบัดคืนยังแก่งเลยบ่อยๆหนูปวดขาปวดแขนก็บ่ว่าจักเสียรักษาไปดีฝันยังเพราะเหตุนั้นการกล่าวธรรมิกถาด้วยความเร็วสูงเวลาที่จำกัดเดี๋ยวนี้บ่ายสามโมงครึ่งหลวงอามีงานเยอะอีกด้วยนะมีงานยังรออยู่คนมากกว่าพันนะที่อำเภอเมืองสกลนครคืนนี้มีการฝึกสมาธิภาวนาหมู่มีผู้คนเยอะก็ขอยุติลงรัตนตยานุภาเวนะอนุภาพรัตนตรัยรัตนตยาเตสสาเดชแห่งพระรัตนตรัยกตปุญญานุภาเวนะอนุภาพแห่งคุณงามความดีที่ลูกหลานทั้งหลายได้กระทำเก็บเล็กผสมน้อยร้อยรัดมาเป็นพุ่มพวงแห่งคุณงามความดีทั้งหลายจงเป็นภารวะปัจจัยเพื่ออำนวยนุนทรงเธอทั้งหลายให้เป็นผู้มีความสุขความเจริญหายเคราะห์หายโศกหายโรคหายภัยเจริญด้วยสัพยศไมตรีจิตมิตรภาพความรักอันอบอุ่นในครอบครัวในสังคมในสายงานสุดท้ายไซขอพระธรรมอันประเสริฐของพระศาสดา จงอย่างรากฝังลึกสู่ก้นบึงแห่งหัวใจอย่างงดเงี้ยนคลอนแคลนเป็นสิทธิ์ที่ดีของครูบาอาจารย์เป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่เป็นพลเมืองที่ดีของชาติเป็นทายาทของพระศาสนาที่ดีงามมีจิตใจสะอาดสว่างสงบพบแต่ความบริสุทธิ์และสดใสนำชีวิตของเธอให้เจริญโชติช่วงดังดวงไฟส่องทางไปจนถึงซึ่งความดับลงแห่งความทุกข์ปัญหาในชีวิตปัญหาครอบครัวปัญหาหัวใจหมดไปสิ้นไปด้วยอำนาจแห่งคุณงามความดีด้วยอำนาจแห่งธรรมโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเธอ